Petrus nyoha Irmia blukut kema erasi. Segwe itma giobane na telgwe ti segwe ibane bonyo. Petrus yor Yohanesar bai hula sogwe seike tir sambayan. Kali giala mo giobane na telgwe desikeo ir Yahudi narer sambayan. Gioat Petrus yor Yohanes rlakut batinen marana it salahaha lor gek matake ti hula sogwe seike makania lor yeraske. Desikeo irire duma ror wamman mablukut ke it. Wamman desike iblukut yala yosiradur ti ikede. Odeseu giakine kre rori batir tutukiti nyeye salhaha lor gek mata des. Ma ir desike ikita ma iten nam toha ir miasukaro ma betik toha hula sogweseike. Gioat Irmia blukut desike seak Petrus yor Yohanis marala mar sukar bai hula sogweseike bonyo. Iten nam toha sir. Lemade Petrus yor Yohanis ratos manenenai. Denje Petrus biuti de biohe. Matos aram. Denje Irmia blukut desike yatos manenena deruke. Oderiekan tirala ke de biohe. Anakia ir derunege. Rala maral namdum mayau. Keske Petrus tianuk ti ide biohe. Le magi gaguban mayau eligelik. Denam mamin nianwege anagaltio. Nege kiali haret Yesus Kristus irnya saretke. Denje mumnir mam luagut. Le made Petrus giuma kirmia blukut desike simawanke. Masia biti lima imdir. Desikeo ir jesike luau nare malgia kamuait. Denje isoblai maimdir, odeliakut ti deliakut ma. Maktei bonyos yukarei hula sogwe seike, tior Petrus ode Yohanes, ma malmata liakut ode isoblai ma lieru hula sogwe anike. Ode iribun ma minti hula sogwe seike mumuratosi, ma liakut ti deliakut ma, ode lieru hula sogwe anike. Gioat desike ir jesikre nen mohreohe. Ineke ir miablukuta gyalamo itaklulmoa iten nam tisal haha lor yeraskene ti hula sogweseike. Lemadenje ir jesikre mumuneke hrera naksialik tiratos tela maditi ir miablukut des. Petrus ia brita briterasketi irire di teras Salomoke. Ode Irmia blukut desike tioha Petrus yor Yohanis tide tioha sirmabo. Ode gioat detelgwerai ta teras Salomoke ti hula sogweseike bonyo, irribun ke ralar mamar goal sir, kali reranak sialik tik telanen moratos des. Gioat Petrus iatos irribun desikre bonyo, tianuk ti sirma biohe. Hei iria Israele, gyanmane mihera naksialik ti iktela nede, ori gyanan miatos manenen aram nyede. Kali desim regano aramial arwasim haret kek miesan, ta aramim dilman tioha hula sogwetuna nare, mane araminoha irnyema ilagut ne. Lema goljes. Dehula soa Abraham, Isaac, Yakub ror itiap no matrumat salik kialmo rasambayan tige. Hula sonwe ine ibitilo iyalan wasi magariage nege Yesus ke. Maya ine minal iti haret Romawi gene. Ode gioat mi batimenait gubernur Pilatus bonyo. Mi bua mituli Yesus ke ma mbimar tabohun wai. Biar ma Pilatus bima tunigi ma biabo. Yesus nege iria nelnyelge ode iria mlagie. Keskede mibua mituli klala miten ma Pilatus musti mo tunik irima tabuhunwa irgene tie. Lema denjen tiabuhunwa Yesus manal mulmuri nini namti irgene. Keske hula soge yala Yesus ke ma miori furuk de. maramiato sakmunak tela desje. Ode klosu tie ohe, Yesus ke inea la irma blugut nema maljagawine. Kalir nyege tiohag Yesus ke. Lulsoge miato sode mie irnye de. Keske de kiali wasitok tohak keti Yesus ke irnye ge era saide. Ma miktem tema miato sumane. He wai gohat ni magwe. Ei nege mior wasim irmanet lulpi enekre. Negen tia bohunua Yesus ke de. Ode kwe hoe, miala goljes, kali lema miek buan ge. Keske dek tela nege, musti mok diti, mak tio hatun heit lulsoge, hula sogue, itanukti irimanet wasi nyanoare mumune. Tunde sikrek biohe, iria hula sogue isu suma iga raja, ode ia ori irjene, musti mo yetide yetmeti masun gue nini miat. Lema denje mustimon tunik tot nyoyabim acate sikreba. Ode miula geti miait hula sogue, ma hula sogue sios wasim limo salba. Kol jesige mo itia but hula sogue ana yarana eti wasim harharare. Ma yal jau ralamik ralanare. Ode aso Yesus kema miamea ita edagun. Kali Yesus nege kiehiege hula soge susu ima iga raja ode yaori hae. Keske Yesus ke mustimo iminoben sraeras ke nini hula soge yala namne kremu mumaharhar. Maktio ha hula soge tuna ti heit lul soge irnelelea ranetu asinyano are ratanugare. Kola Musa irmanet hula soge wasi nyano nedagun. Ma heit lulsoge tianukti itiap no matru mat ma biohe. Itiap utula soge ana susu irmane tuasi nyanoge itie kolayau. Inege yosia wasim nuskek miesan bo. Lemade musti montiomolu nam itanuktie desikremumu. Klala esei desige lematiomolu nama irmane nyano desige itanugare. Desige mo, ana hula soge yesak ir desige toha hula soge wasi irire ma ana miati. Heit lulso, irmane tula soge wasi nyano are mumu, nege jala jo Samuel, mati jial manu silian wekredagun. Raktem tem mumu neger losuk telanen mo maditi Yesus kene. Hula sogo ihate takti irmiane tuasi nyano desikre roritiet no matrumat. Maina hate tak desige giale dagun. Kali hait lulso, hula sogo ihate takti Abraham mabiohe. Giosia irgei tites no natum. Nuskekte maminti lasmerge kahanege mumune anaratot eraske. Lema denje hula soge bitilwasi magaria gede. Ode hula soge yaso ima miak munatie, mayale rasketie. Eras inalne kirmian tunik totnya abim atyatareba.